Atı gerek. At kazanır koç yiğidin. Oğul bedev atı gerek. Gelene karşı çıkmağa yağışı muhabbeti gerek. Mert gerek cepa çekmağa, at gerek dere sökmağa, süpre yayıp nan dökmağa, könlünün hümmeti gerek. El götörgül ham hiyalın, sana aslığı yoktur mağalın, rüzgarı geçti halalın, arayıplar söhbeti gerek. Yürüysen kulluk kılmağa, peygamber yolun bilmeğe, dervişler könlün almağa, elinde devleti gerek. Mahtum kul bir gedaydır, barçanı saklan hudaydır, eğer meskin, eğer baydır, gelene hizmeti gerek.